और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें उन्होंने अपने पैसों की थैली देखी जो उनकी तरफ लौटा दी गई थी। उन्होंने कहा, ऐ हमारे बाप, हमें और क्या चाहिए? ये हमारी रकम की थैली हमें लौटा दी गई है। हम अपने घर वालों के लिए गल्ला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊंट पर लदा हुआ गल्ला ज्यादा लाएंगे, और बादशाह के लिए ये तो मामूली मकदार है।